بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مش كدرس التوحيد رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ambao ndani yake aeleza kile anachokitakidi kinyume na wanavyomsingizia wengi katika wale wasiofahamu, na pia wale wanaofahamu kwa kusudi. Lakini hapa akaeleza itikadi yake نكونيش اعتقاد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يلينغانا سواساوا نيالي اليوكوجيا كتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم تلفكيا كتك قولياك وأؤمن أو وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نامين شفاعة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع كومتم صلى الله عليه وسلم ديو كوانزا أتكي وأمبيا وات شفاعة نا الله أتيك بالي شفاعة ياكي ووات تكي ليزا جانا ينوفنغمانا نشفاعة na leo biidhnillahi ta'ala tuendelea kusoma sharhi ya al-allama al-fawzan katika kueleza aina za shafa'a zitakazokuwa siku ya kiyama. Qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah, wa shafa'atu sittatu anwa'. Shafa'a siku ya kiyama ziko kwa aina sita. منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة. نعم. والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. الشيخ الفوزان أيليزا vigawanyo vya watu katika hili jambo la shafa'a. Sema wanasu inqasamu fi amri shafa'ati ila thalathati aqsam. Ilikuwa tumefika hapo. Jazakumullahu khair. Watu wamegawanyika katika jambo la shafa'a katika vigawanyo vitatu. Tarafani wa wasat. Kuna wale waliokuwa katika pembe mbili wa kupita mipaka, na wale waliokanusha, na kuna wakati na kati. At-taraf al-awwal alladhi nafau ash-shafa'a. Kigawanyo cha kwanza ni kile cha wale waliokataa kuwa kuna kitu chaitwa shafa'a. Wa humul khawarij wal mu'tazila. Na hawa ni khawarij na mu'tazila. وقالوا وكسيما إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها. يلي أمبايا أمي واجبيك كوينجيا متوني نلزيما أتينجيا متوني بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر. كوينجيا كواو كوا هكونا أمبايا أوجبيك وكوينجيا متوني إسبقوا كفيري. Kwa hivyo yote anayewajibikiwa kuingia motoni, hata akiwa ni katika watu wa tauhid waliofanya madhambi ambao wataadhibiwa kisha watolewe motoni, nasema haiwezekani. Maadamu ameingia motoni atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, kwa kauli yao kuwa wao humkufurisha anayefanya madhambi makubwa, kusema yule ni kafiri. Tayyib, li'annahum yukaffiruna ashab al-kaba'ir min hadhihi al-umma. Kwa sababu wao hukufurisha watu wanaofanya madhambi makubwa katika huu umma, madhambi ambao ni chini ya shirk, wao pia humkufurisha. kwa mfano kula riba, usema na kula riba ni kafiri, anayezini ni kafiri. Na sasa hivi wana mtindo huo wa utumia wao, usema kwa mfano kula riba, sema asli yake ni kuwa ni dhambi katika madhambi makubwa, hatukatai hilo, hawa makhawariji wa kisasa. Kisha wasema lakini huyu anayekula riba hakula riba isipokuwa anaitakidi kuwa hii riba yafaa, na anaitakidi kuwa riba yafaa kula, hukumu yake nini? Kafiri. Kwa nini? Kwa sababu amepinga kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayokataza tasalsul fi takfir, wana tasalsul fi takfir. Ama wakitaka kumkufurisha kiongozi wa nchi fulani, watasema katika nchi yake kuna bunuk rabawiya, kuna banki ambazo ni za nini? Ni za riba. Na haiwezekani kuwa zile benki za riba ziko pale isipokuwa ile nchi imefanya nini? Imekubali ziwe pale. Sio kama hataki angelikataza, sikusema hivyo. Kisha ikiwa amezikubali bimaana ameziridhia, na akiziridhia bimaana ameitakidi kuwa hizi banki ni halali kula riba, na anaitakidi ni halali kula riba moja kwa moja wa nani? Maona nafikiri vile ninavyokwenda. Ndio kaona baadhi ya nchi huambiwa yule kiongozi wao, hata kama ni Muislamu, usikia wao wakisema yule nani kafir au kadha, yani wakufurisha kwa madhambi makubwa. Kwa ushahidi gani wakwambia mbona katika kanuni za nchi ile wameweka kuwa ambaye halipi hizi riba atafanya nini? Atafungwa. Bimaana hili jambo waliitakidi na mpaka walifanya nini? Walilazimisha juu yake. Unifahamu sio nazungumza nini? Kukawekwa mpaka kanuni pia, ikiwa mtu atakwenda kuzini na yule anayejiuza mwili wake kisha asimlipe, kuna kanuni wafanya nini? Wafungwa. Bimaana wamehalalisha nini? Maona tasalsu inavyokwenda. Sisi tunasema ni maasi ya kabira min kabairi dhunub, kile kilichoko ndani ya moyo wake kuwa iwe takidi ni halali au si halali, anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kurukia katika jambo ambalo hatulijui. Taiba, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, al-Ma'mun alikuwa akilazimisha watu kusema al-Qur'anu makhluq. Nafikiri tufahamu ili inshallah kulieleza mara nyingi kuwa Qur'an ni kiumbe, bali Ma'mun akafikia hadhi alikuwa akiua maulama waliosema kuwa Qur'an sio makhluq. Nyote mafahamu hili. Ikafikia mpaka kumpiga Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi na makhalifa waliokuja baada yake al-Mu'tasim na wengine, walimpiga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuwa lazima akubali kuwa Qur'an ni makhluq. Nini hukumu ya mtu kusema Qur'an makhluq? Hukumu yake ni kafir. Lakini tizama al-Imam Ahmad kwa fiqh aliyokuwa nayo, hakusema kwa al-Ma'mun ni kafiri, tuelewane. Hakusema ni kafiri pamoja na kuwa alikuwa akiua watu. Acha kuweka sheria tu za riba. Alikuwa akiua watu kwa ajili ya kuitakidi itikadi ya kufur. Lakini hivyo hivyo kufanya nini? Hakumkufurisha kwa sababu ya jahala alikuwa nayo. Nafikiri tufahamiane hapa. Naam. المهم الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لن تنفعهم الشفاعة وهو سيما حتى وكيهم بشفاعة هي شفاعة هي وفاي تشوت فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها فإنه لا يخرج منها وسيما يولي أن بأي ميوجبكيك وكيكو إنجي موتوني حتى إنجي موتوني ناكي إنجي أتوكتين إني قولي خوارج نمعتزلة هذا مذهبهم فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة وهو كنوش شفاعة ambayo imekuja na kuthubutu katika dalili متواترة. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة. نكون كندي لبيلي ساس. Kundi la pili hili wamethibitisha shafa'a wakapita mipaka katika kuthibitisha shafa'a. Na hawa ni waabudu wa makaburi, makhurafi kama tunavyoita, khurafiyun. Asli ya khurafi min al-kharaf, mtu ambaye amepiswa. Mtu akipiswa huyo zungumza maneno ambayo hayaingii akilini, sio? Haweza kukwambia kwenye joto niletee moto chini yangu nasikia baridi. Na kuna joto ama wakati wa baridi akakwambia hebu washa AC ikaspidi ya mwisho kabisa mimi nasikia joto, lakini wasikia baridi, kharaf, akili yake imepiswa, hajui kile anachokisema. Hawa wakaitwa khurafiyun kwa sababu wazungumza mambo ambayo hayaingia akilini, hadhayan, mambo ambayo hayaingia akilini, hayakuthubutu la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakaitwa khurafiyun. Wao wenyewe siku hizo wasema sisi makhurafi, wenyewe sasa hivi wamekubali wasema sisi makhurafi, yani mtu akubali kwa yeye ni khurafiyun, yakhruf. Khurafatu kisikia ni mambo ambayo hayaingia akilini. Mtu akakwambia akisimama baba watoto nyumbani kwako juu kutakufa mtu, hizi ndio khurafat, yani ni mambo yanayozungumzwa hayaingia akilini, ambayo si sawa kisheria. Tayib, wasemaje khurafiyun? Yataallaquna bil amwat, hawa nyoyo zao zimefungamana na mayit, qabr. Waabudu wafu waliozikwa, na hawa wengi, la katharahum Allah. Hiyo juma ngapi? Jumanne, Alhamisi, Allah akikujalia pita pita pale Sargoi, pale kuna makaburi pale Sargoi, pita chungulia ndani baada ya asr, tizama watu wafanya nini. Kuna wanaoswali, wanaotufu kwenye makaburi pale, wanaomba maiti, wanaofanya vituko vya kila aina. Sasa hao wakiambiwa hili jambo ni makosa, utasikia wahabi haamini shafa'a. Huyu wahabi haamini shafa'a kwa sababu wao waita shafa'a kule kuomba nani, kuomba maiti. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aita kitendo cha kuomba maiti nini? Allah yaqul in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, mkiwaomba hawasikii hao, na lau kama watasikia hawawezi kuwaitikia mnaoyataka. Wa yawma alqiyamati yakfuruna biish bishirkikum, Allah sama hadha shirk, Allah ameita kuwaomba wasiokuwa yeye nini, ni shirk. Wa nahnu sami hadha shirk, hii ni shirk, shirkun billah, tena shirkun akbar mukhrij min almilla. Ama masala ya kusema yule mtu fulani mkafiri, la, sisi hatuhukumu kwa mtu mmoja mpaka tumsomishie hujja, imbainikie kisha afanye inad, lakini tusema hiki kitendo kukifanya nini, ni shirkun akbar mukhrij min almilla. Tayyib, wayatlubuna minhum shafa'a wayad'unahum wayadhbahuna lahum wayandhuruna lahum, hawa wawaomba wale maiti shafa'a, wawaomba wanachokitaka, bali wawachinjia na kuwawekea nadhiri. Hizi zote ni ibada. Wa idha qila lahum hadha shirkun qalu hadha talabun lishafa'a, wakiambiwa hii ni shirk, wasema sisi tunataka shafa'a. Kwa nani? Kwa hawa maiti, tusikie Allah asema nini katika kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu 'anil mushrikin al-awwalin كما قال المشركون الأولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قريش ولكوا كيابود ما سنام هيا وذور ولا هيا ونفيش كيش وسيما هؤلاء شفعاؤنا عند الله, sisi tuwaabudu hawa kwa sababu wao watatuombea shafa'a mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tofauti gani baina anayeabudu kaburi na anayeabudu sanamu? Wa sanamu wasema هؤلاء شفعاؤنا عند الله, na huyu wa kaburi pia sema nini? هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Hakuna tofauti kabisa, wote tibqan nafs al-shay, hoja waliotoa wale na hawa pia watoa hoja ile ile. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa na haulai shufa'auna inda Allah hakadha. Fahum ghalaw fi ithbati shafa'ati hatta talabuha min ghairi Allah, wamepita mipaka katika kutaka shafa'a na kuthibitisha shafa'a mpaka wakaiomba kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. طلبوها من الموتى والمقبورين, واومبا شفاعه كمايتي نا ولوزيكوا. وطلبوها ايضا لمن لا يستحقها وهم اهل الشرك والكفر بالله عز وجل, نا وكايومبا كشفاعه او وكايومبا شفاعه كوالي امباو هاستحقي وسبابو وفني الشرك واو, نا الله هاويزي كوكبالي شفاعه يا مشركينا maadamu umetumbukia kwenye shirki, Allah subhanahu wa ta'ala haikubali shafa'a kwako wewe, waliyadhu billah. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni wajibu kwa mtu kulizingatia sana. Qul lillahi shafa'atu jami'a, shafa'a yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, aombwa yeye wala si yote mwingine. Walwasat, na kuna wale ambao ni wakati na kati. Ahlus sunnati wal jamaa tawassatu, ahlus sunnati wal jamaa waka wakati kati. Kama hiya adatuhum, kama ilivyo ada yao. Alwasatiyatu fi kulli al-umuri walillahi alhamd, falam yunfu shafa'a mutlaqan kama nafatha al-khawarij al-mu'tazila, walam yuthbituha mutlaqan kama ghala fi ithbatiha al-quburiyyun wal-khurafiyyun. Asema Sheikh al-Fawzan, ahlus sunna hawakukanusha shafa'a moja kwa moja kama walivyofanya nani? Khawarij na mu'tazila. Wala hawakuthibitisha wakapita mipaka kama walivyofanya waabudu wa kaburi khurafiyun. Wao waka wakati na kati, wamuomba shafa'a nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakitaka shafa'a ya mtume wa sallam, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atamjaalia mtu Muhammad sallam amuombe yeye shafa'a, kwa sababu anayemiliki shafa'a yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa kusema haya, mtu waweza kusema yule apinga shafa'a, usimsingizie mtu uongo, sababu kusema uongo kila mtu yuwaweza. Kama wale wajua, kuna watu watoa nakala kile Ijumaa, alafu watu wakwambia wewe nyamaza bwana usizungumze wewe, basi wanyamazisheni na wao. Kile Ijumaa kwa tulio nakala ya msikiti huu tunaoswali, waitwa msikiti wa Magufuli, msikiti huitwa msikiti wa Magufuli, na mimi naletewa zile nakala, yani hapa kazi tu, sio wasema hivyo hapa kazi, na kweli ni kazi, tutoka kwa Mashia sasa tuko na Makhurafi, lakini hakuna mtu yuzungumza. Kuna nakala moja nimeisoma, maneno machafu sana wazungumza pale, wakasema hawa hawampendi mtume na ni mashetani, wakisikia mtume yuwaswaliwa wakimbia, yani tena imamu wao le khatibu wa msikiti wa Magufuli Nyali Cinema. Almuhim, wasema wakisikia mtume sala salama yuwaswaliwa wao wakimbia kwa sababu hawampendi mtume. Msikia tuhuma hizo. Alhasil, hii kila mtu yuwaweza, hanadhi bidhaat almuflis, kila mtu yuwaweza. Kama ni matusi, kila mtu yuwaweza, si masala ya matusi. Uthbut arshaka thumma nkush, mwanzo tengeza kiti chako vizuri kisha wanze kupamba, usipambe na we mwenyewe kiti akija simama. Almuhim, ashabu albida wao mara nyingi hutumia hujja kama hizi, kuwa hawa wapinga kadhaa kwa sababu wako kati na kati katika masala yale, hawakupita mipaka wala hawakupunguza. Haimaanishi kwa yule mtu yuwapinga. Na masala mazuri mfano wake ni huu, wao wasema hawa hawakubali shafa'a. Hakuna mtu amekataa shafa'a, kile kilichokatazwa ni shirki mnayoifanya nyinyi. Kwa hivyo mkiifanya hiyo shirki mnayoifanya, mkiambiwa ni shirki, mwasema hawa wapinga shafa'a. La, twathibitisha shafa'a, lakini si kwa njia hiyo ya ushirikina mnayoifanya. Naeleweka nafikiri hapa? Naam. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa fi hadhi al mas'ala, hii ndio madhhabi ahli sunna katika mas'ala. Fa mimma yajri fi yawm al qiyama al shafa'a, katika yale ambayo yatajiri siku ya kiyama mojawapo ni hili jambo la shafa'a. ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون في اليوم الآخر. وصابوه المؤلف رحمه الله أمتاجها بكتك جملة يالي أمبو أنتو تكيكان أياميني يسيك ويقيام أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر آميني كلا كتك تكوه مبكسك ويقيام ومنه الشفاعة نميونغوني وكلي أمباتو أتكيكان آميني ni shafa'a. Na shafa'a ziko aina nyingi, insha Allah Ta'ala tutakuja kuzungumzia zile ambazo ni hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zile ambazo watapewa wengine wasiokuwa mitume biidhnillah Ta'ala. Hayo tutakuja kueleza katika halqa itakayokuja, ama biidhnillah Ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.